Radio 1, het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon is een commandant van Hezbollah om het leven gekomen bij een Israëlische aanval, meldt persbureau Reuters. De commandant zat in een auto toen hij onder vuur werd genomen. Rusland heeft opnieuw een reeks raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een deel van de raketten kwam neer op huizen en een winkelcentrum. Oekraïne meldt zeker 4 burgerdoden en tientallen gewonden. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft iemand aangehouden voor subsidiefraude. De man van 21 uit Best werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst en zou onterecht 10.000 euro's aan subsidie hebben uitbetaald. En de boerenprotesten in Duitsland hebben vandaag op verschillende plekken tot grote verkeershinder geleid. Niet alleen boeren protesteren, ook vrachtwagenchauffeurs zijn in actie gekomen. Beiden zijn tegen de bezuinigingsplannen van de regering. ANWB verkeersinformatie. 20 kilometer file op de wegen. Half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Na een ongeluk bij Zaltbommel is de weg daar wel weer vrij. Er staat nog 9 kilometer file. 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos door 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de N35 is dicht, de weg Zwolle-Almelo. Dat is tussen Zwolle-Zuid en Weidmen. Dat is na een ongeluk. De omleidingen staan aangegeven met de borden U32 en U34. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, tot 4 uur zijn we er weer. Duiken we weer in het geld, in de wereld van het geld. En dat is ook wat mijn gast van zometeen dagelijks doet. Erik Smit was een van de oprichters van onderzoeksplatform Follow the Money. In de beginjaren zag hij dit als zijn missie. Wij komen met onthullingen aan. Wij vertellen u hoe de zaken eruitzien. En we gaan ook veel confronterender te werk. We gaan niet uitleggen, we gaan niet filosoferen. We gaan aanpakken. We grijpen de macht bij de lurven. Doe maar. Op 1 januari, dus dat is een week geleden, is Erik Smit gestopt als hoofdredacteur van Follow the Money. Ik spreek hem zo. Geld of je leven. Maar eerst dit. 5, 4, 3. We have ignition. 7. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket. Launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Ja, to the moon and beyond. U hoort het. Vanochtend werd vanaf de basis Cape Canaveral in Florida een nieuwe Amerikaanse raket gelanceerd met aan boord de maanlander Peregrine. Als het dat voertuig gaat lukken om op de maan te landen, wordt dat de allereerste commerciële maanlanding ooit. Maar hoe kan je nou eigenlijk geld verdienen aan een maanlanding? Dat ga ik vragen aan ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg, voormalig directeur van Space Expo. Goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Is er ook zoiets als een soort livestream dat je bij kan houden hoe dat gaat met deze lancering? Ja, vandaag de dag zeker met al die commerciële partijen is allemaal heel goed te volgen via livestreams. Dus, U ook dan de hele dag? Nu even niet dan? Maar... Nee, nu zit ik even hier inderdaad. Nee, ik hou de hoogtepunten bij, zeg maar. Dus ik weet wanneer ik mijn laptop aan moet zetten om even te kijken of het volgende moment weer lukt. En wanneer is dat dan eigenlijk? Ja, die duurt nog wel even. Ze zitten nu in een hele ruime baan op weg naar de maan. Ja. En als het goed is, de maanlanding staat gepland voor 23 februari. Ja, zo lang duurt een reis naar de maan dus. En ik zei het al, een commerciële maanlanding. Hoe bijzonder is dat? Ja, wat je al aangaf, als het lukt, dan is het de eerste keer. Het is niet de eerste poging. Afgelopen jaar was er nog een poging van een Japans bedrijf. Ja. Die crashte op de maan. En als dit gaat lukken, dan zal het de eerste geslaagde commerciële landing worden. Die crashte op de maan, dus dan ben je er bijna na al die weken reizen en dan gaat het mis. Ja, die landing is wel een van de moeilijkste momenten. Een heel groot gedeelte moet automatisch gebeuren vanwege de afstand, je reactiesnelheid. Je hebt geen atmosfeer. Je hebt geen parachute, je remraketten moeten werken. Na al die tijd in de ruimte gebombardeerd te zijn met kosmische straling. Dus er kan genoeg misgaan. Ja, het is een onbemande vlucht, hè? Voor het geval, u denkt, zitten mensen aan boord? Nee, het is een onbemande vlucht. Zit een bedrijf achter, Astrobotic Technology. Wat is dat voor club? Ja, dat is een club die ooit wat geld heeft gekregen in verband met de Google Lunar X Prize. Die geld uitkeerde als prijs voor het eerste bedrijf wat het lukte om op de maan terecht te komen. Nou, die prijs die is er niet meer, maar het bedrijf zelf heeft een doorstart gemaakt. Ze maken robotica geschikt voor ruimtereizen, planeetreizen en dergelijke. En dus nu deze maanreis. Ja, wat kost zo'n trip? Ja, een reis naar de maan, dan heb je het voor onbemand over honderden miljoenen. En bemand heb je het over miljarden. Maar nu met deze commerciële partijen zie je dat die prijs hard naar beneden gaat. Ja, hoe komt dat? Ja, de technologie schrijdt voort. Voorheen waren die bedragen gebaseerd op instellingen zoals de NASA, die alles zelf bouwde, uit een treuren ging testen, wat heel veel geld kost. En deze bedrijven kunnen het allemaal goedkoper. Net als wat je ziet met vliegreizen, die prijzen die dalen, omdat je steeds meer massa krijgt in de markt en de technologie goedkoper wordt. Ja. Waarom is het interessant voor een commerciële partij om naar de maan te vliegen? Dat is de vraag waar we zo benieuwd naar zijn. Wat zegt u dan? Ja, het kost heel veel geld. Dus hoe kan je daar geld mee verdienen? Ja. Landen gaan toch naar de maan. Hè. Denk aan Amerika, via de NASA. Het gaat om imago, om prestige, onder andere. Maar. Ja, inderdaad. Maar die bedrijven die denken van, hey, wij kunnen dit faciliteren. Wij kunnen ervoor zorgen dat we goedkope raketten hebben om naar de maan te vliegen. Of wij kunnen ervoor zorgen dat we betrouwbare, goedkope landers hebben om jullie vracht naar de maan te brengen. Dus maanreizen kost gewoon heel veel geld. Maar dit soort bedrijven krijgen dan betaald door instellingen als de NASA en kunnen daar geld mee verdienen. Oké, NASA financiert mee. Wat heeft hier voor belang? U zegt al vracht brengen. Wat moet daar naartoe dan? Ja, NASA wil terug naar de maan. Het idee is dat rond 2027, als de planningen allemaal kloppen, de eerste Amerikanen weer op de maan rondlopen. Ja. En niet alleen maar om stenen op te rapen, maar met als toekomstbeeld om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de mens langdurig op de maan aanwezig is, zoals ze het zo mooi zeggen. Nou, dan heb je infrastructuur nodig. Er moeten gebouwen gemaakt worden. Die worden 3D-print uit maanstof. Er moeten wegen komen. Er moeten landingsplaatsen komen. Er moet eten komen, instrumenten moeten er gebracht worden. Dus dat wordt een enorme markt. Hé, dat moet er allemaal naartoe, dat moet er allemaal gaan plaatsvinden. Dat is allemaal het idee van dit soort vluchten. Wat hebben ze nu al mee dan aan vracht? Ja, ze hebben nu een vijftal instrumenten mee van de NASA. Dus ze vervoeren nu al NASA-instrumenten en die gaan onderzoek doen naar water in de bodem van de maan, de samenstelling van de hele eile atmosfeer, het effect van de straling van de zon op het maanstof en dergelijke. Ja. Dus dat gaan ze allemaal meten. Maar belangrijk doel is dat dit bedrijf laat zien dat ze veilig kunnen landen. Ja, ja, en daarmee kan je een soort patent creëren op van kijk, wij kunnen dat voor jullie. Ja, inderdaad, want dit jaar gaan er nog veel meer commerciële maanlandingen plaatsvinden. Allemaal gefinancierd door de NASA. En Japan gaat zelf ook weer een poging doen. China gaat een poging doen. Ja. Kijk, als je er nu vroeg bij bent en je doet het goed, dan maak je natuurlijk heel veel kans dat NASA jou blijft inhuren. Ja, precies. Dat is één. En twee is, er valt daar ook wat te halen, toch? Wat mee te nemen, toch, van die maan? Ja, ja. Het is prestige of geopolitiek belang, zou je kunnen zeggen. Er gaat ook wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden over hoe nou precies de aarde-maanstelsel en het zonnestelsel is ontstaan. Maar er zijn ook allerlei delfstoffen op de maan aanwezig. En op dit moment is het helemaal nog niet economisch rendabel om delfstoffen van de maan naar de aarde te brengen. Welke stoffen hebben we het over dan? Ja, allerlei zeldzame metalen bijvoorbeeld. Of misschien gewoon metalen zoals ijzer, alledaagse dingen. Op een gegeven moment raakt het een keertje op de aarde. En dan zou je het uit de ruimte moeten halen. En als je dan alle technologie grootschalig voorhanden hebt, dan gaat die prijs natuurlijk zakken. En naast dit soort delfstoffen heb je ook helium-3 op de maan. En helium-3 is een stof dat vind je niet op aarde. En daar kun je kernfusie op een schone en goedkope manier mee bedrijven. Dus dat zou dan een energiebron van de toekomst kunnen worden. Maar er is dus business technisch heel interessant dit. Ja, waarom gaan we naar de maan? Omdat die er is, zou je kunnen zeggen. Ja. Je kan er inderdaad, als je infrastructuur op orde heb, kan je er een hoop vandaan halen. Ja, en een hoop geld mee verdienen ook. Ja, zeker. Ja. Erik Smit, hoofdredacteur, voormalig hoofdredacteur van Follow the Money. Daar gaan we zo meteen over hebben. Als je dit hoort, heb je dan meteen een onderzoeksvraag in gedachten dat je denkt, oh, als het dan hierover gaat, zou ik dit wel eens willen weten? Nou, ik hoor vooral meteen één ding. En dus dat dit grootscheeps door de belastingbetaler gefinancierd gaat worden. Ah, daar gaat jouw stekels gaan over. Nou, helemaal niet. Dat is iets wat veel vaker gebeurt. Internet, dat is natuurlijk het ARPANET van oorsprong. Grote uitvinding. Kijk naar je telefoon. Het schermpje wat daar op zit. Hij is een alle grote technologische uitvindingen van de afgelopen decennia. Yeah. Komen eigenlijk voort uit overheidsinvesteringen. Omdat NASA mee financiert. Ja, en daar heeft een Italiaans-Britse hoogleraar, Marianne Mazzucato, van de London School of Economics volgens mij, heeft daar een prachtig boek over geschreven. En wat hieraan interessant is natuurlijk, omdat wij vaak denken, ja, markt, al die uitvindingen die komen bij bedrijven vandaan. Maar vaak komt het doordat de overheden daar jarenlang in investeren, dat dit soort grenzen overschreden worden. Hè? In figuurlijke zin, letterlijke zin bedoel ik dan eigenlijk juist. Maar vind je het dan fair dat in die end zo'n commerciële partij, stel dat dat allemaal goed gaat, dat die gaat daar gewoon rijk mee worden straks? Nou ja, kijk, ik had met Rob van tevoren hierover. En ik had namelijk een aantal vragen die jij stelde ook gesteld. Ik denk, ja, en het is interessant om te horen dat die prijzen inderdaad om de kosten van zeg maar, het lanceren van raketten enorm zijn gedaald. En daar zorgen bedrijven voor natuurlijk door hun wijze van opereren. En hun bedrijf van. Dat maakt natuurlijk eigenlijk ook de kosten voor de overheden natuurlijk ook lager om het op die manier te doen. Dus als ze het zelf zouden doen, dan zouden ze waarschijnlijk voor een veelvoud naar de maan gaan opnieuw. Dus dat maakt het interessant. En daar mag je ook iets van een winst voor in rekening brengen. Ja. Ik ben kapitalist genoeg om daar ja tegen te zeggen. Oké. Mooie wisselwerking in dit geval tussen commercieel en publiek geld. Tot slot, Rob van den Berg. Welke ondernemers zitten hier achter? Want ik denk dan altijd aan de Jeff Bezos en de Elon Musk. Maar dat is niet het geval, hè? Nee, voor een deel doen die wel mee. SpaceX van Elon Musk moet de maanlanden voor de astronauten zometeen gaan leveren. Ja. Maar dit zijn start-ups die geld krijgen van de NASA, waar hele slimme rocket scientists werken en snappen welke plek ze in die markt kunnen gaan innemen. Helder. Ik dank u zeer, Rob van den Berg, voormalig directeur van Space Expo. Kunt u weer snel terug naar de livestream om dat te gaan volgen, hoe dat gaat, die lancering. Geld of je leven. Ja, u hoorde hem al eventjes. Erik Smit, voormalig hoofdredacteur van Follow the Money, spraakmakende journalistiek over geld, zaken en zaakjes. Dat was het doel waarmee in 2009 dat onderzoeksplatform Follow the Money werd opgericht. Inmiddels brengt Follow the Money geregeld onthullingen naar buiten, heeft het maar liefst 42.000 betalende leden. En Erik Smit is dus een van de drie oprichters en was al die jaren hoofdredacteur tot dus 1 januari. Nu is hij gewoon onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Dus je bent nog steeds bij de club, Erik. Zeker. Welkom nogmaals. Dank je wel. Hoe is het om die rugzak van hoofdredacteur af te werpen? Nou ja, ik ben net een weekje bezig, maar ik moet je zeggen, dat bevalt me prima, eerlijk gezegd. Ja. Het idee dat je niet elke dag helemaal aan moet staan, dat je rustig achterover kan hangen en over onderwerpen kan nadenken. En dat er überhaupt weer een wit canvas is om in te kleuren. Ik merk dat ik heel snel wen aan mijn nieuwe rol. En dat is na 14 jaar meer dan 60 uur per week draaien. Dan is dat ook wel fijn om een beetje op adem te komen. Ja, en het idee was natuurlijk, je moest op een gegeven moment aantallen creëren. Je moest betalende leden achter je krijgen. Ik bedoel, je bent hier in huis, hier zijn geen betalende leden. Ja, in die end via de belastingbetaler natuurlijk wel. Maar ik begrijp dat jullie op de redactie een soort belletje was. En elke keer als er zich iemand aanmeldde, ook nog steeds, als betalend lid, dan ping, ging dat belletje. Dan ging dat belletje af, ja, dat klopt. Ja. Dus, en hoe geënt was jij daarop? Nou ja, tot op de dag van vandaag kijk ik elke dag naar de stand. Ja. Dus, en om heel eerlijk te zijn, is hij dus iets minder dan die 42.000. Het is 41.928 was hij vanochtend. Dus, nou, wie weet na deze uitzending? Wie weet, ja. Nee. En zijn er dan momenten dat zo'n belletje heel vaak gaat? Als er een dikke onthulling komt of zo, dan tik, tik, tik, tik. Klopt, ja, dat helpt. Dat is belangrijk. Wanneer was dat dan, bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben dat in het verleden meerdere malen gehad. Kijk, ik denk dat een van de belangrijkste onthullingen die we hebben gehad, dat is toen hadden we het bedrijfsmodel eigenlijk net gaande. Dat is in 2017, we waren een jaar bezig. En we kwamen toen met de affaire Keizer, de voormalige Henry Keizer. En de voormalige voorzitter van de VVD. En daar onthulden we van dat hij op een hele bijzondere wijze in bezit was gekomen van een groot crematieconcern. Dat hij voor zeggen en schrijven 30.000 euro, een bedrijf met een omzet van 106 miljoen euro weten te verwerven. Nou, dat kwam op alle voorpagina's terecht en noem maar op. Maar toen stroomden de leden binnen, maar ik moet bekennen, het belletje kwam pas een half jaar later. En de eerste affaire waar we echt het belletje, dat moet ik je het antwoord op schuldig blijven. Dat moet dan ergens eind 2007 zijn geweest, dat is gebeurd. Ja. Of nee, sterker nog, dat moet een jaar later zijn geweest. Oké. Maar Henry Keizer daarover gesproken, want dat was een onthulling die jou en jouw collega Kim van Keek de titel journalist van het jaar opleverde. Ja. Dat klopt, ja. Ja. En later heeft het OM onderzoek gedaan en die komt tot de conclusie: wij kunnen geen strafbare feiten vaststellen. In hoeverre deed dat niet iets met jullie? Ze hebben wel vermoedens van strafbare feiten waargenomen. Dat is ook waarom ze jarenlang natuurlijk ook dat strafrechtelijke onderzoek gedaan hebben. Alleen zijn uiteindelijk geen. Ze zijn niet gaan vervolgen, omdat het zien van mogelijk strafbare feiten en het bewijzen ervan, daar zit nog wel eens een. Daar zit een groot een spanningsveld tussen. Je moet behoorlijk goed beslaagde eisen komen. En dat wil nog als een officier van justitie van zeggen, daar zijn we niet zeker genoeg van. Maar hij stond bij jullie een beetje in een beklaagde bankje. Henri Keizer is overleden toen, helaas. Kort daarna overleden, ja. Daarna kwam de OM met dit bericht. Doet dat dan nog op met jullie kijken op dat verhaal? Of in mijn ogen zeker niet. Wat mij betreft zijn er een aantal strafbare feiten die het OM wat mij betreft zeker had kunnen vervolgen. Ja. Ja. In mijn ogen is het eerder de vraag waarom het OM uiteindelijk dat niet heeft gedaan. En niet heeft doorgebeten. En daar hebben ze een aantal argumenten voor gegeven. En dat is in wezen wat je in Nederland altijd hebt bij het OM. Die hebben het opportuniteitsbeginsel. Die kunnen besluiten om te zeggen, wat de inzet mag, mensen en middelen om een zaak rond te krijgen. Dan kunnen we erbij besluiten dat wij het vinden dat dat niet zo is. Ja. Dat is zo werkt dat bij ons in de rechtsstaat. En daar heb je genoeg om mee te nemen. Maar dat betekent niet dat keizer Kumsui op een ordentelijke wijze dat bedrijf in bezit heeft gekregen. Ik zou zeggen het allerminst. Oké, we gaan niet verder die hele zaak natuurlijk uitpluizen, maar het staat voor zeg maar financiële onderzoeksjournalistiek. Jij staat ook bekend als iemand die niet snel opgeeft, zal ik maar zeggen. Hoe belangrijk is dit facet van onderzoeksjournalistiek? Want het is best wel, volgens mij is het hard werken. Dat geldt altijd voor onderzoeksjournalistiek. Je moet altijd tot het gaatje gaan. Maar het is ook nog eens een niche sector waarvan een groot deel van het land misschien zal zeggen, ja, goed dat het gebeurt, maar. Ja, ik ben blij juist dat onderzoeksjournalistiek eigenlijk sinds de financiële crisis eigenlijk weer langzamerhand zichzelf heeft opgericht. En ik durf te zeggen dat wij daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Ja. We hebben kunnen laten zien dat met Follow the Money dat onderzoeksjournalistiek niet alleen maar een kostenpost is. En dat hebben vele kranten, maar ook hier in Hilversum ook veel organisaties in de journalistiek vaak en lang gedacht. En het duurt veel. Het duurt lang vaak om onderzoek te maken. En de kosten zijn relatief erg hoog. Maar het levert dus ook wat op. Het is onderscheidend. Maar vooral, ik denk dat mensen heel erg belangrijk vinden dat die journalistiek laat zien waar ze er echt voor zijn. Hè? De waakhond spelen. En, de tegels lichten. De tegels lichten, zaken van het donker naar het licht brengen. Ja. En ik denk dat wij daar een rol in hebben gespeeld. En ik denk dat je dat ook gelukkig hebt kunnen zien in de afgelopen 15 jaar. Dat niet alleen wij, maar dat er ook in heel Nederland, maar zelfs buiten Nederland, ver buiten de landsgrenzen, gewoon die onderzoeksjournalistiek een nieuw elan heeft weten te verwerven. En dat binnen die onderzoeksjournalistiek ook, dat er ook internationale samenwerkingen zijn gaan plaatsvinden. Dat is eigenlijk een heel nieuw adagium eigenlijk. Voorheen, in het begin van deze eeuw, nou, moest je er nog niet aan denken dat je ging samenwerken met onderzoeksjournalist. Dan bleef je, dan was je bang dat je primeur er vandoor ging. Ja. Nu gebeurt het heel veel. Bijvoorbeeld bij die Cum-Ex-fraude, daar hebben jullie het gedaan, toch? Met de Duitse universiteit en Duitse onderzoeksgroep. Ja, dat zijn de collega's in Duitsland waarmee wij dat hebben gedaan. Correctief. En mensen denken natuurlijk Cum-Ex. Cum-Ex, ja, dat is een internationale, het grootste internationale belastingsschandaal. Vooral het Europese belastingsschandaal wat uit de geschiedenis. En dat gaat over het strippen van dividenden. Daar wordt de dividendbelasting teruggevorderd. Met name door banken, aandelenhandelaren op zeer grote schaal. Dat eigenlijk niet teruggevorderd mag worden. We worden bij het nieuws even een Fiat een invalletje had gedaan bij een jonge jongen die had iets van 80 miljoen zoek gemaakt. Dit gaat. In Nederland is er 27 miljard buit gemaakt door banken en beurshandelaren in de afgelopen 20 jaar. Wat eigenlijk voor de overheid bestemd was. Ja, dat gaat de staatskas in. Ja. Dat komt dus niet in de staatskas terecht. Dat kun je nagaan wat je daarmee kan financieren. Ook wel een tripje naar de MAVO moet ik zomaar. wel meer. Ik denk wel meer tripjes, inderdaad. Dus dat zijn ongelooflijk grote bedragen. En het is ook heel complex om die, deze vorm van fraude op te sporen. Ja, hoe wist je dan in dit geval, want hier heb jij ook flink je tanden ingezet in dit verhaal. Hoe wist je dat je goed zat? Want dat is ook materie die nou kan zo boven je pet gaan. Nou ja, inderdaad. Deze affaire, daar begonnen we mee. Omdat onze collega's in Duitsland er in 2017 besloten om dat onderzoek op te zetten. En in Duitsland is deze fraude, de Cum-Ex-fraude, het strippen van dividenden, al veel langer een schandaal. Daar is het in 2011 echt naar boven gekomen dat de Duitse staatskas voor miljarden werd getild door vele banken. En die zijn dat gaan verbieden, maar die zijn ook een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Nou, dat begon steeds meer vorm te krijgen. En de journalistiek die sprong er vervolgens op. En ondanks dat bleef het eigenlijk ook in Duitsland nog best al heel lang een onderwerp wat door slechts enkele media echt serieus werd genomen. En ook omdat het gewoon echt ingewikkeld is om uit te leggen. Ja. En wij stapten ook op die trein en wij zijn er ook over gaan schrijven. Maar toeval wil dat ik al in 2006 al eens over dit onderwerp had geschreven toen ik nog bij mijn oude werkgever zat. Dat was toen het zakenblad Quote. En, omdat een van de banken die excelleerde in Cum-Ex, in die vorm van fraude, dat ontduiken, was Fortis. Ontlopen. Ja, Fortis Bank Nederland. Aan het Amsterdamse Rokin zat een afdeling Global Securities Lending and Arbitrage, die tot absolute wereldtop behoorde van deze vorm van piraterij. En die had ik toen al destijds al in mijn vizier. En ik heb er toen ook een groot stuk over geschreven. Heb het vervolgens jarenlang weer losgelaten, totdat eind 2017, begin 2018 bij deze groep aansloten. Ja. Dus ik kom toen zeggen, ik heb daar wel eens over geschreven. Dat vonden ze heel apart. En wat zit er in jou dat je zo doorzet? Ik bedoel, je hebt ook, ik hoef ook de naam Nina Brinkma te noemen. Nou, dan komt er ook ik zie Rob van den Berg ook al knikken van, dat ken ik ook nog wel. Dat kennen we allemaal nog wel. Het werd volgens mij beslag op jouw huis en op jouw rekeningen gelegd. Dat ging nogal ver allemaal. Wat zit er in jou dat je doorgaat? Ja, ik denk ergens dat het toch een vorm van gekte is ook. Hè. Dus ik kan dat niet helemaal terugbrengen tot iets in mijn jeugd of wat dan ook. Nee, we hoeven niet zo ver te gaan liggen. Nee, ik heb een loopbaan in de sport ook achter de rug. En het is toch eigenlijk door tot het gaatje gaan. En ook de nieuwsgierigheid ook. Hè. Dus het is zolang die onderste steen niet boven is en ik nog niet precies weet hoe het zit, denk ik altijd nog van, hoe zit het nou? Dus, maar had het ook over politiek kunnen gaan? Of als het om financiën gaat, dan ga ik aan. Het heeft ook alles met geld te maken. Ik vind dat onderwerp, het thema vind ik bijzonder interessant. Ik heb economie gestudeerd en ik denk juist, eigenlijk wordt onze hele wereld geregeerd door geld. En we hebben het er alleen eigenlijk relatief heel erg weinig over. En ook in de grote kranten, achterin staat het financiële nieuws. En sommige kranten die hebben er slechts maar een pagina van. En, dus het is 2 jaar een apart programma op deze zender. Jullie doen daar goed je best voor. Maar ik bedoel, het is iets wat veel mensen ingewikkeld vinden. Terwijl onze wereld erover wordt geregeerd. En de grote bedragen, de grote geldstromen, die zijn juist buitengewoon fascinerend, maar ook complex. En juist die Cum-Ex-affaire, die bleek voor mij zo eclatant voorbeeld daarvan te zijn. En ook omdat dat je dan ziet dat tientallen jaren eigenlijk mega-fraudeurs relatief met rust worden gelaten. Ja, ja. En andersom, ik noemde net al de jongen die aangepakt werd door de Fiat. Maar ja, wat we net in het nieuws hoorden, De toeslagenaffaire gehad, waarbij er gewoon toeslagenouders, mensen die een formulier verkeerd invullen, dat die achterna worden gezeten door de overheid en dat niet eens, soms in sommige gevallen niet eens bewust gedaan hebben. Nee. Trouwens niet sommige, in vele gevallen. Dat er gewoon dingen zijn misgegaan. En deze partijen die dit op willens en wetens jarenlang met het hoogst mogelijke raffinement wel bewust hebben gedaan, die worden relatief met rust gelaten. Die discrepantie, die disbalans daartussen, die vind ik fascinerend. En ook de invloed daarvan, van het lobbyisme, om wetten te maken die ervoor zorgen dat die banken met rust worden gelaten en dat ze die markten maar niet te veel gaan verstoren met hard toezicht. Nee, wel die kleinere burger. Nou, dat prikkelt mij zeer. Ja. Dus die discrepantie daartussen. En ik vind dus dat die financiële markten,

Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Vanavond in State of Hate. I wouldn't go and like hold a girl's hand at that bar. I felt hate towards him. He will spend his rest of his eternity in the epitome of hell. I have no qualms over this abortionist dying. Is there ever going to be any changes? State of Hate. Vanavond om 22:30 bij BNN Vara op NPO 2. Het is sale bij iWish Opticians. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. NPO Radio 1. 4 uur. Roos Mogré.